Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 14 marca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. Jest też 10 nowych przypadków choroby. Lot do domu. Rząd i polskie linie lotnicze pomogą Polakom, którzy po zamknięciu granic będą chcieli wrócić do kraju. Podróże zagraniczne z powodu koronawirusa odradza swoim obywatelom Belgia. W szpitalu w Lublinie zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni mężczyzna, który był w stanie poważnym i miał choroby współistniejące. Jest też 10 nowych przypadków potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. W sumie w Polsce są 103 przypadki koronawirusa. 13 osób wyzdrowiało. W walce z koronawirusem ważna jest odpowiedzialność, rozwaga i rozsądek, mówi główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. To jest prawdziwe lekarstwo na koronawirusa. My sobie z nim poradzimy. To pewnie będzie trochę trwało, ale patrząc się to, na co możemy spojrzeć w tej chwili, na rozwagę naszych obywateli, wiemy, że nam się to wszystkim uda. Mamy 13 ozdrowieńców. To jest dobra informacja. Będziemy mieli coraz lepsze efekty, dlatego że potrafimy się skonsolidować, że mamy naprawdę oddanych lekarzy i pielęgniarki, że nasze służby są coraz bardziej sprawne, bo są coraz bardziej doświadczone. Hospitalizowanych jest 526 osób, ponad 4400 objętych jest kwarantanną. Za 4 godziny Polska zamyka granice i wstrzymuje międzynarodowe połączenia lotnicze. Polacy, którzy chcą wrócić do kraju, będą mogli skorzystać z programu Lot do domu. Pierwsze loty czarterowe wystartują prawdopodobnie już jutro. Przed kancelarią premiera, w której odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego, jest Paulina Kurek. Paulino, powiedz, jak działa program Lot do domu? Po godzinie 22 ruszy specjalna strona polskich linii lotniczych Loty dla obywateli, którzy chcą wrócić do kraju. Te osoby będą mogły zapisać się na powrót do Polski, na przykład z państw Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej oraz z popularnych wśród Polaków kierunków podróży, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Irlandia, Cypr i Malta. Ceny biletów będą zryczałtowane, czyli jednakowe dla wszystkich. Resztę dopłaci państwo. Prezes polskich linii lotniczych Lot Rafał Milczarski zapewniał podczas konferencji prasowej, że Lot jest w pełnej gotowości, żeby zrealizować program Lot do domu. To jest wielka próba dla polskich linii lotniczych Lot, wielka próba odpowiedzialności dla nas wszystkich, dla naszych załóg, dla wszystkich Polaków, ale jestem głęboko przekonany, że wyjdziemy z tej próby obronną ręką i przed koronawirusem się obronimy i będziemy mogli za niedługo wrócić do normalności. A szef polskiego rządu zapewnił, że zaplanowane wcześniej loty czarterowe odbędą się zgodnie z planowanymi harmonogramami. Za granicą przebywa ponad 1,5 miliona Polaków, w tym na stałe tam żyjących. Dlatego trudno jest oszacować, ilu z nich będzie chciało wrócić do Polski. Paulina Kurek, dziękuję za relację. Belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza swoim obywatelom podróże zagraniczne. Powodem jest koronawirus i zamykane granice przez kolejne państwa. Belgijskie MSZ w opublikowanym oświadczeniu napisał, że coraz więcej państw, nie tylko w Europie, ale i na świecie, podejmuje decyzje w walce z koronawirusem i oprócz kwarantanny zamyka granice. Istnieje więc ryzyko, że obywatele Belgii utkną za granicą i nie będą mogli wrócić. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa powrót obywateli Belgii do kraju nie jest gwarantowany, podkreślił MSZ i dodał, że to będzie się wiązać z pozostaniem za granicą dłużej i finansowymi oraz medycznymi konsekwencjami. Resort Spraw Zagranicznych poinformował też, że osoby, które są obecnie za granicą, powinny poprosić o pomoc lokalne władze, biura podróży czy linie lotnicze. W sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych należy się kontaktować z ambasadami Belgii, głosi komunikat MSZ-u. Beata Płomecka, Polskie Radio. Przypominamy, że w całej Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Jednym z jego elementów jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Rozporządzenie dotyczy zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu. Przez co najmniej 2 tygodnie zakazane będą wszystkie spotkania o charakterze publicznym, państwowym i religijnym, w których bierze udział więcej niż 50 osób. Rozporządzenie ma pomóc w powstrzymaniu epidemii koronawirusa, mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. To ograniczenie ma charakter powszechny. Dotyczy tych wszystkich miejsc, w których ludzie mogliby się gromadzić i w ten sposób jednocześnie stwarzać dla siebie nawzajem niebezpieczeństwo, zagrożenie. Po ogłoszeniu rozporządzenia przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do biskupów z prośbą o wydanie decyzji, by na mszach świętych wewnątrz kościoła mogło przybywać maksymalnie 50 osób. Zachęcił też wiernych, by skorzystali z dyspensy i uczestniczyli w liturgii za pośrednictwem mediów. Na przykład Radiowa Jedynka będzie transmitowała jutro mszę o 9 i 19.

rozpoczyna się nowy album Grega Dulliego. W sumie to nie wiem, nie pamiętam, nie usłyszałem, czy zdążył odebrać burę w poniedziałkowy wieczór w Trójce za to, jaką płytę zdarzyło mu się popełnić. Ale z całą pewnością nie ucieknie przed tą opinią. Nowej muzyki, nowszej muzyki ciąg dalszy. Tak rozpoczyna się nowy album grupy Arboretum. So I could see the ocean. Zawsze mieli piękne gitary, ale teraz chyba piękniejsze niż kiedykolwiek. Kolejna nowość. Zespół nazywa się Real Estate. Ma w tym utworze gościa. Paper Cup. Namawiamy Państwa do zostania w domu z Trójką, bo mamy dla Państwa wspaniałą muzykę. Akurat w tej części programu zupełnie nową, teraz będzie nowość numer 5, John Morland, który nie tylko pięknie śpiewa i gra, ale także sam pisze swoje utwory na albumie, który zatytułował po prostu LP5. Czyli piąty z kolei jego duży album, duża płyta. Trochę sobie poeksperymentował, choć do tej pory był takim bardziej korzennym folkowcem. frozen and fumbling for the true thing to say. I swear I'd have had the words if I'd have seen you from 10 years away. I got all these wheels turning, I got love left to learn. I got candles that burn at both ends, now and then I shall return. Sing hallelujah, I was lost but now I'm found. Come on in, treat you like kin, long as you don't make a scene or a sound. You gave me a restlessness that lives deep down in my bones, and a pretty good reason to keep right on being alone. Found, but now I'm lost. I heard the call and I bet it all, never even added the cost. You gave me a purpose, I could not complete the task. As a child I repented my nature, till as a man I repented my past. Tell me what's real. My mortal vision is blurry, unclear on the terms of the deal. We got all our defenses, we got all of our pain, we got all of our radiance. Zostań w domu z Trójką. We are the people without land. We are the people without tradition. We are the people who do not know how to die peacefully and at ease. We are the thoughts of sorrows, endings of tomorrows. We are the wisps of rulers and the jokers of kings. We are the people without right. We are the people who have known only lies and desperation. We are the people without a country,

przyszedł właśnie mail podpisany słuchaczka w kwarantannie z Trójką. To zostanie w domu z Trójką pozwala nam nie tylko słuchać wspaniałej muzyki, którą będziemy Państwu starali się prezentować, ale myślę także porozmawiać, chociażby drogą mailową lista.osobista@polskieradio.pl. Proszę pisać, obiecuję przeczytać wszystkie maile, na niektóre może nawet odpowiem. Zostań w domu z Trójką. Naraz płyną rzeki, niechaj zejdą trawy, lasy, drogi, wioski, ziemia, niebo dziś. Niechaj znowu świeci słońce ponad światem, niechaj wszystkie naraz płyną rzeki, niechaj zejdą trawy, lasy, drogi, wioski, ziemia, niebo dziś. We'll be right back.

słońce nad światem. Uniwersalne wołanie, które nam teraz też jest potrzebne. A gośćmi dżambli w tym utworze byli m.in. Zbigniew Seifert, Tomasz Stańko, Janusz Muniak i Michał Urbaniak. وين جا راه تقول انت فلو ولا تسيها احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بندي ونديك سلمي بلال الهلاوي يا كي دار مع بعض ورسينا بلال الهلاوي